Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Hvad er et menneske egentlig? Altså har det en essens, eller har det ingen essens? Hvad er det vigtige karakteristika i et menneske? Hvad former et menneske? Det er jo sådan noget, som er, kan man sige, meget, meget essentielt for, hvordan vi altså, laver politikker, hvordan vi omgås hinanden, hvordan vi tænker på os selv. Så de der menneskebilleder eller menneskesyn er jo på en eller anden måde i centrum for vores kultur, kan man godt sige. Men der er til gengæld mange af dem derude, og de er i kraftig kamp med hinanden, og det ser vi faktisk hver eneste dag i den måde, vi diskuterer både politik og alt muligt andet på. Og det er også noget af det, vi skal snakke om i dag. De her forskellige menneskebilleder, hvor de kommer fra, hvad de består i, hvor sande eller usande de egentlig er, og hvad de betyder, hvordan de står i kampen også derude. Og til at tale om det, har jeg en gæst, som er ekspert i rigtig meget. Han er professor i både semiotik, idéhistorie og videnskabshistorie ved Aalborg Universitet. Det er dig, Frederik Spjernfeldt. Velkommen hertil. Tak skal du have, Lone. Du er redaktør sammen med David Butz Petersen og Finn Collin, eller Collin. Collin. Collin. Ja. På den her nye bog, der hedder Kampen om mennesket. Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid. Den skal vi tale meget mere om, men først så forklarer mig lige, den vokser jo faktisk ud af et langt større projekt, som har med humaniora i det hele taget at gøre. Ja, det er rigtigt. Det er et projekt, som vi kalder Humanomics, som jo er et ord, der egentlig startede som en vits, ikke? Altså sådan et ordspil på genomics, men ligesom blev hængende. Og der har vi haft indtil flere projekter, som har været støttet af Veluxfonden med henblik på at kortlægge humaniora. Først havde vi et projekt, hvor vi kortlagde, hvad der foregår af forskning inden for dansk humanvidenskab, og det er så løbet videre i et nyt projekt, som vi kører nu. Den her bog er den første publikation på det nye projekt, som hedder Mapping the Public Value of the Humanities, altså som interesserer sig for, hvad kan vi egentlig bruge det her humanistiske videnskab til, og hvad foretager de humanistiske forskere sig uden for universitetet, altså når de ligesom jeg nu taler i radioen, eller hvad de ellers skal finde på, samarbejde med firma, eller skriver i bladene, eller laver rådgivning, eller hvad de nu ellers gør, det vil vi gerne kortlægge også i det her projekt. Så det er simpelthen sådan en form for, kan man sige, selvretfærdiggørelse, eller på en eller anden måde at sætte jer selv på et kort over, hvad har man jer til? Hvad bruger man jer til? Ja, på en måde kan man sige, at det er det, men altså det sjove er, det er jo ikke noget, vi selv har fundet på. Det er jo faktisk noget, vi blev bedt om af fonden, der som kommer og siger, kan I gøre det her? Så tænkte vi, det kunne da egentlig være sket at gøre det. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at Veluxfonden har en humaniora-satsning. De deler en hel masse penge ud til forskning og halløj inden for området, og derfor har de gerne vil vide noget om området, og det er derfor, vi har indgået det samarbejde med dem. Men det er jo sådan, at man kan sige, at det er en større debat, vi længe har haft i virkeligheden. Ikke? Altså, og alle de andre store fonde giver jo også ofte til både humaniora på den ene side, og sundhedsvidenskab, og teknisk videnskab, og naturvidenskab. Og så spørger man hele tiden, ligesom, man spørger jo ikke, hvad de tekniske videnskaber, eller de biologiske videnskaber, eller de sundhedsvidenskabelige fag skal til for. Men man spørger altså ret tit, hvad man skal med humaniora. Det er sandt, og det er selvfølgelig også derfor, fonden har haft den agenda med os. Ikke? Ja. Men altså, det her med de forskellige menneskebilleder, og hvad de betyder, hvor de kommer fra. Hvorfor griber I lige fat i det? Jamen, det synes vi jo er et af de punkter, hvor humanvidenskaberne har noget at komme med. Ikke? Altså, det skyldes jo at selvfølgelig nærliggende, at mennesket er den centrale genstand for hele den klynge af videnskaber der. Ganske vist studerer man som regel ikke mennesket direkte, men studerer mennesket via de forskellige produkter, som mennesket laver. Altså idéer, eller bøger, eller billeder, eller kulturer, eller kilder, eller andre ting, som mennesket afsætter, så studerer man mennesket via dem. Ikke? Jo. Det kan, sådan kan man jo sådan meget kort skitsere de videnskaber der. Ikke? Og der synes vi jo, at der var en grund til at fokusere på at kortlægge de her forskellige menneskebilleder. Og når vi synes det, så er det jo fordi, altså vi har jo alle sammen de sidste 30 år eller mere talt om homo economicus, altså det kalkulerende, økonomisk kalkulerende menneske, som kender sine præferencer, og som er interesseret i, hvad han eller hun skal gøre for at få de præferencer opfyldt, og hvordan man skal hierarkisere mellem de præferencer, hvad man skal foretrække frem for andet, og så videre, og så videre, og så videre. Hele den der idé er vi jo blevet meget velbekendt med, men altså det, som vi gerne har ville gøre her, det var at sige, jamen, der er jo en række andre menneskebilleder, som er aktive derude, altså både er aktive i debatten som positioner, men som også er aktive på den måde, at vi har institutioner, som er grundlagt på de her menneskebilleder. Og derfor tænkte vi, det ville være meget godt at få ekspliciteret dem og gjort dem lidt tydelige, fordi nogle gange så optræder det måske kun via et adjektiv i debatten, men så kan man se, at under det adjektiv gemmer der sig et helt syn på menneskebilledet. Yeah. Ikke? Altså, yeah. Og derfor så er de jo tit noget, som optræder implicit, at vi har tænkt, hvorfor ikke gøre dem eksplicit, så vi kan blive lidt mere klar over, hvad der foregår. Jamen lad os simpelthen få dem på banen. Ja. Altså man må sige, homo economicus, en gammel ven, som vi har hørt om rigtig længe, og som netop er sådan et det rationelle menneske, som også er selvisk. Ja. Og ud fra det kan man ligesom forstå, altså hvordan vi opfører os, og man har brugt det selvfølgelig i økonomien, det er derfor, at det også kommer. Men så er der er jo sket meget siden. Altså man kan sige, vi har begyndt på et tidspunkt, der var der sådan en stor mode i, at alle mulige adfærdsforskere begyndte at skrive om, hvor irrationelle mennesket i virkeligheden er. Og så er det ligesom, om homo economicus blev fejret fuldstændig af banen. Men han eller hun er jo sådan set god nok i nogen sammenhæng. Helt sikkert. Altså, fordi i større makroøkonomiske sammenhæng virker det jo stadigvæk fuldstændig. Sådan. Fuldstændig. Altså, og det er også derved vores bog adskiller sig fra i hvert fald nogen andre humanistiske angreb på homo economicus, hvor man dels ligesom har tænkt, at det var en opfattelse, som kunne opgives helt, og dels så havde man ligesom et menneskebillede, man kunne stille i stedet for. Mm. Og ingen af de to ting tror vi sådan set på. Altså, jeg tror da, at homo economicus vil overleve og have det udmærket på sine centrale gyldighedsområder, kan man sige. Ikke? Altså, fordi jeg er da ikke i tvivl om, at når det angår menneskers adfærd på et marked, hvor det handler om at købe og sælge ting og få sine penge til at slå til og få mest muligt ud af de penge, man har, så er det en meget, meget god og gyldig måde at forstå menneskelig adfærd på. Det, som er problemet, det er jo så bare, at man ligesom al videnskab har imperialistiske ambitioner, har tænkt, når vi nu er så gode til at forklare, hvordan mennesker agerer på et marked, så kan vi forklare alting. Ja. Og det tror jeg så til gengæld ikke, at homo economicus kan, men på sit kerneområde, der er den der uantastet og vil vedblive med at være der, det er jeg helt sikker på. Nu skal vi så prøve at gå igennem nogle af de her forskellige mennesker, de her forskellige homotyper, I har stillet op. Men man kan vel sige i udgangspunktet, at der er noget, de har noget for sig alle sammen, men der er ikke nogen, der forklarer alt. Nej. Altså, og så er det, man kan skændes om, hvor kommer det over, hvor bliver det brugt i for høj grad, netop. Og hvornår og det bliver brugt for lidt. Og det er jo der, vi har bogens titel, ikke? Altså, fordi alle de her menneskebilleder, de har på en måde deres kerneområde, hvor jeg synes, de har en relativt ubetvivlig gyldighed, men så har de også alle sammen, det er ikke kun homo economicus, der har det, det har de andre også, imperialistiske ambitioner, og vil gerne brede sig ud til at forklare mere. Og når de vil det, så støder de selvfølgelig ind i nogle af de andre, som også vil forklare mere, og så har vi kampen. Ja, og så er det jo med at finde de grænseområder, hvor man kan sige, jamen her er det faktisk det ene aspekt, der forklarer mere end det andet. Men lad os tage en, som jeg ikke sådan selv bryder mig særlig meget om. Ja. Homo socius. Ja. Det samfundsskabte menneske. Den har vi, altså, som du kan se af kapitlet, så findes den jo i forskellige varianter. Men altså en prominent variant, som jeg selv har interesseret mig for, og som jeg også er skeptisk for, i hvert fald i dens imperiale varianter, det er jo den, man kan kalde kulturalisme. Ikke? Altså, mennesket er formet af sin kultur, og mennesket har værdier og normer, som det optager i sin tidlige barndom fra sin forældre og sin samfundsmæssige nærmeste omgivelser, ikke? Altså, og når først de er indlært, så er de så indgroet, at de danner ligesom de afgørende kompas for personen, og alt, hvad personen senere gør og vil og foretrækker, det er ligesom kulturelt dannet, ikke? Altså, og det har jo en kerne af sandhed. Altså, vi får nogle normer ind fra barns ben af, og vi er præget af den kultur, vi opvokser i. Men det kan jo så blive overdrevet. Altså en indlysende måde at overdrive det på, det er den, man tit møder, hvor man så hører, at alle værdier er relative til kultur. Hvorfor skulle de være det? Ja. Det følger jo ikke af noget af det, vi lige sagde. Og hvis alle værdier er relativt til kultur, så er det en nærliggende yderligere skridt at tage og sige, jamen så er kultur ligesom størrelser, som slet ikke kan kommunikere, fordi de har helt forskellige værdier. Og, hvis du først er opvokset i den ene, så kan du ikke engang forstå værdierne i en anden kultur. Nej, og du behøver så heller ikke. Og du behøver heller ikke. Og det er jo, kan man sige, i virkeligheden det værste. Ja, det er det, fordi så har du jo opskriften på at danne fuldstændig adskilte grupper, som, som ikke behøver at kommunikere, eller overhovedet ikke vil kommunikere. Ikke? Altså, så får du balkanisering, som ligesom den politiske horisont. Og det er jo en skadelig overdrivelse. Igen er et synspunkt, som egentlig har en kerne, som er sund nok. Ikke? Men lad os lige se, hvor kommer vedkommende der egentlig fra? Altså umiddelbart, så lyder sådan, det samfundsskabte menneske, det lyder jo for os som sådan noget 70'er-agtigt noget. Og jeg tænker på sådan en 1900-tals filosof som Ortega y Gasset, der siger på et tidspunkt, mennesket har ikke nogen natur. Hvad det har, er bare historie. Ja. Altså, men det går jo langt længere tilbage. Altså mange af de her menneskebilleder har jo gamle rødder, ikke? Altså, Homo socius, en prægnant variant af Homo socius, som er så stor, at vi har givet det sit eget kapitel, det er jo Homo nationalis. Mm. Det er jo det nationale eller den nationalistiske menneske. Det er jo også en variant af Homo socius. Den er bare så stærk og stor, at vi tænker, den må have et helt kapitel for sig selv. Ikke? Mm. Men den er jo allerede fra anden halvdel af 1700-tallet, ikke? Altså med Herder og hele ideen om et folk, som har det samme sprog og de samme værdier og de samme vaner, og de spiser de samme ting og går klædt i det samme tøj og fortæller de samme myter. Og hele den der stærke idé om, at vi har folk og nationer, som har den der meget homogene fælles måde at opføre sig på. Ikke? Det er jo en stærk rod til. Altså man kan vel også pege på gamle Locke, der siger, at kommer med det der menneske, der er en tabula rasa. Ja. Altså, der bliver skrevet et eller andet på. Ja, vi har ikke nogen natur. Vi bliver formet, ja, når vi kommer ud. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det var Locke, der havde den idé med den. Han er jo til helt tilbage i blanke tavle. Ja, det er anden halvdel af 1600-tallet. Anden halvdel af 16. Så det er jo 100 år tidligere, ikke? Ja. Altså, men han havde så ikke den idé med, at man nødvendigvis faldt i nogle klart adskilte grupper eller kulturer. Men du har ret i, at kulturalismen fortsætter på en måde den der blanke tavle, at kulturen kan komme og indskrive sine. Ja, altså det frakender jo simpelthen mennesket en natur, kan man sige. Noget jeg tænker meget på, når man snakker om det her samfundsskabte menneske, er jo den der noget nyere strømning, som vi i dag kalder identitetspolitik. Ja. Og det er også en variant af homo socius. Altså hvor man jo virkelig har det her med, man går til for eksempel kønnet, altså med queer-teori, og siger, som Judith Butler og andre, at jamen, altså, vi har sådan set ikke noget køn. Altså, det kan godt være, at vi har nogle biologiske dingenoter, der hænger et eller andet sted. Men det, altså, kønnet, det vi er, det er ikke noget essentielt, der er ved os. Det er noget, vi former eller vælger, eller ja, hvordan det nu er. Ikke? Jo. Og det er jo så også, at man kan sige, det glider jo over til efterhånden også at gælde for, at alle kan vælge sig ind i en eller anden kulturel gruppe. Ja. Altså man kan være, jamen så kan man være sort amerikaner og føle sig meget sort, eller man kan være et eller andet helt andet, og ligesom så melder man sig ind, og så er man i den gruppe, og så, ligesom, så opstår der de der kampe mod andre, og man vil have et bestemt område, hvor man skal kunne være i fred. Man vil definere, hvad de andre skal sige og mene, og ikke sige og mene, og alt det der, ikke? Altså, det synes jeg er en anden variant af overdreven homo socius, ikke? Altså overdrivelse af det samfundsskabte menneske. Og igen, det har jo en kerne af sandhed i den forstand, at kønnet ikke kun kommer af vores gonader, men altså, at det også kommer af en masse kulturelle måder at fortolke dem på, og de kan fortolkes på forskellige måder i forskellige kulturer. Alt det er jo sandt, ikke? Altså, men der følger jo ikke, at det er... Til en vis grad, ja. Der følger jo ikke, at det er ligegyldigt, hvad for et biologisk køn vi har. Og det er på en måde det spring, hvor i det her tilfælde så homo socius støder sammen med homo sapiens, ikke? Altså, fordi man kan sige... Som jo altså... vil sige, at vi har altså et biologisk køn, og det har vi jo blandt andet, fordi vi skal føre slægten videre, ikke? Altså... Ja. Men så glider vi også over i det næste menneskebillede, eller det næste... den næste homo-variant her, homo sapiens, som jo netop er altså det biologiske menneske. Det biologiske menneske, som vi udforsker i biologien og evolutionsteorien og neuropsykologien og den slags videnskaber. Ja, og det kommer jo tilbage fra, det skabes vel sådan for alvor med Darwin. Ja, der rødder allerede før, der rødder allerede i oplysningstiden faktisk, ikke? Men altså det er klart, det får fuldblåen gennemslagskraft med Darwin der midt i 1800-tallet, det er helt sikkert. Jo, for det, man kan sige, der er jo meget længe eksisteret en formening om, at mennesket havde en natur, som det ligesom var en eller anden essens, som det var født med. Ikke? Det går vel også tilbage til grækerne og så videre, så videre. Men ja, det, og der er så set gamle formuleringer, som ligesom ikke engang behøver at fortsætte evolutionsteorien, som siger, at mennesket er, altså man skal sige, mennesket er det tænkende dyr, eller mennesket er det symbolske dyr, eller mennesket er det rationelle dyr, eller sådan noget. Så har man jo allerede indrømmet, at mennesket er en slags dyr. Ikke? Altså. Jo, men har et eller andet karakteristikum, som man så vælger her. Det er jo så Carl von Linné, der vælger det der sapiens i sin tid, da han skal klassificere det alt muligt. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og professor på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet, København, Frederik Stjernfeldt. Men det her, altså homo sapiens, det vil jeg jo umiddelbart som biolog sige, altså det er jo sådan set, det er jo mennesket i dets grundform. Ikke? Altså vi er selvfølgelig inderst ene og grundlæggende et biologisk væsen, et dyr af en art. Og homo sapiens, det ligger så i det, at vi er altså i høj grad formet af evolution, og vi kan forstå os selv og de handlemåder, vi har, også i et moderne samfund, også i forhold til kultur, i høj grad ved at kigge på, hvor kommer vi fra? Hvad er det for nogle evolutionære pres, der har været på os, og hvad er vi derfor bedre til eller ringere til? Og det kan man jo så, altså, som du siger, det kan man så også diskutere, hvor langt går den egentlig? Altså, hvor meget kan man forklare med evolutionspsykologi, hvor man jo siger, at jamen, vores psyke er sådan set har også været under evolutionært pres på forskellige vis, så derfor har den nogle tendenser og nogle biases og et eller andet. Selvfølgelig har den, ja. Jamen, altså, jeg tror da, man kan komme ret langt af den vej, og jeg tror da på en måde også, selvom jeg ikke er biolog af baggrund, så tror jeg da på en måde også, at det i en vis forstand er det basale af de her menneskebilleder, vi har i den forstand, at det er det, som kommer evolutionært først, ikke? Altså, og som er grundlæggende, og som ligesom danner rammen for de andre. Men samtidig må man jo også sige, at lige så snart vi kommer over til kultur, eller politik, eller sprog, eller den slags ting, så har vi jo en masse egenskaber, og en masse resultater af, hvad vi kan, som er forståeligt på biologisk baggrund, men som vi ikke kan beskrive ved hjælp af biologiske vokabularer, ikke? Altså, hvor vi bliver nødt til at have et mere fintmærkende vokabular. Ikke? Altså, og det gælder også den her række af andre menneskebilleder, som jeg jo derfor vil sige, at selvom de fortsætter biologien, så kan biologien ikke rejseløst forklare dem. Nej. Men jeg synes ofte, det er ærgerligt, at man... Og det er jo så her, hvor man kommer ind i de her grænsestridigheder og de her kampe om, at netop rigtig mange kan ikke ligesom rumme, at jamen, hvis vi siger, at vi er biologi, vi har noget, nogle evolutionære bias, altså vi er formet på en eller anden måde, det vil sige, vi har nogle tendenser. Men der er også noget, der hedder kultur. Og man siger jo efterhånden, man er jo begyndt altså i evolutionspsykologi og det, der ligger omkring, at sige, jamen mennesket er det kulturelle dyr på den måde, at kulturel evolution som sådan er også et fænomen. Altså mennesket, dets biologi har også tilpasset sig dets kultur efterhånden. Og de to er simpelthen flettet ind i hinanden. Netop. Og vi er sådan set kun, hvad vi er, på grund af, at vi har evnen til at skabe kultur. For vi kan ikke i dag, man kan ikke forestille sig et menneske uden kultur. Nej. Altså der er ikke noget sådan basalt menneske uden kultur. Det tror jeg, det passer. Jeg tror det også, altså det er jo det, der man har kaldt Baldwinian evolution, ikke? Altså i modsætning til Darwinian, efter den amerikanske psykolog James Mark Baldwin for 100 år siden, som allerede dengang sagde, når vi først har sprog, og når vi først har kulturer og institutioner, så danner det en feedback i forhold til vores biologi, og det har det allerede gjort i mange 10.000 år, ikke? Altså, så derfor er vores biologi efterhånden blevet indrettet på at have sprog og have kultur, og derfor er vi blevet den der art, som har en meget større variabilitet end de fleste andre arter, ikke? Altså, så på en måde grænsen for biologisk forklaring har i sig selv en biologisk grund i en vis forstand, ikke? Altså, at vi er blevet så variable og så kapable væsener, som vi er. Det har en biologisk baggrund, men det medfører samtidig, at der er en grænse for, hvor langt biologien kan gå i at beskrive det. Ikke? Men det er netop det der med, at de to skal i virkeligheden ses sammen. Ikke? Altså, at den der dødssyge tendens til, at enten er det det ene eller det andet, og det er meget, meget typisk strid, den der med, enten siger man, nej, det er kultur, vi skal kun se på kultur her, eller man siger, nej, vi skal se på biologi. Nej, altså, det er begge dele. Jamen, det er jeg helt enig med dig i, og også derfor synes jeg, at det er en selvstændig pointe, at vi ikke beskriver to forskellige menneskebilleder her, men vi beskriver otte, ikke? Altså fordi vi siger, eller jeg tænker, der er altid en simplificering af tanken på færre, når man bliver alt for dualistisk, ikke? Når man siger enten det ene eller det andet, ikke? Altså, der synes jeg, at man får ligesom flere farver på paletten ved at sige, at der er altså otte menneskebilleder her. Nu tror jeg faktisk, der er endnu flere. Mindst, vi kan i hvert fald se otte. Men vi har så valgt otte her, fordi vi siger, at det er de otte, vi kan se, er meget aktive i debatten og i vores aktuelle samfund. Der har vi valgt de otte, der kunne sagtens være 12 eller 15, tror jeg. Hvordan synes du, når du ser ud i landskabet, hvordan står striden mellem homo socius og homo sapiens i øjeblikket? Jamen, det afhænger jo meget af, hvad for en institution du spørger, ikke? Altså, og det er jo netop karakteristisk, ikke? Altså, fordi de her menneskebilleder, de er jo karakteriseret ved, at de ikke kun er positioner i debatten, men de også er materialiseret i institutioner, ikke? Altså, og der vil man jo sige, eller kunne sige, at homo sapiens er jo for eksempel institutionaliseret i sygehusvæsenet, i lægevidenskaben, i naturvidenskaber. Der har vi jo institutioner, og ikke kun videnskabelige institutioner, som simpelthen inkarnerer det menneskesyn, ikke? Altså, og gør en masse gavnlige ting på baggrund af det menneskesyn, ikke? Så har vi det sociale menneske, som er karakteriseret både ved videnskabelige institutioner, som fagene antropologi og sociologi og den slags ting, men også er materialiseret i socialvæsenet, ikke? Altså, så du har de her menneskebilleder er jo på en måde blevet til institutioner i det moderne samfund, som jo har den der karakteristik, som vi så tit har talt om, at det er funktionsdifferentieret, og der er en masse forskellige ting, som har været sin institution i det moderne samfund. Og det har blandt andet en basis i, at de her forskellige menneskebilleder giver anledning til forskellige institutioner. Men der er spørgsmålet også, altså, der ser man jo virkelig problemet i, at man opererer med adskilte menneskebilleder. Hvis vi siger nu socialvæsenet for eksempel, ikke? Man bliver ved med at snakke om social arv som noget, der kun er socialt og ikke biologisk. Og det er det jo også. Det er det også. Altså, og der får du sådan nogle ting, du ikke kan tale om. Ikke? Ja. Så bliver der råbt Helmut Nyborg. Ja, ja. Ikke? Og så er, det ligesom, så er den debat død. Ja. Altså, man må ikke sige, at det, vi kalder social arv, også har noget med biologi at gøre. Ja, det er klart, det er et tabu, som selvfølgelig går tilbage til krigen. Ikke? Altså. Jo, nu nævnte du antropologien før, der kan man jo sige, et interessant felt egentlig, fordi at det i sin oprindelse jo var altså noget, der ligesom var udgik af hele darwinismen osv. Nu skulle man søge efter netop at forstå menneskets natur. Ja. Hvad var det, der var inde i? Og så kommer 2. verdenskrig, og så ser man nogle uheldige ting med eugenik osv. osv. Så beslutter man simpelthen, altså på FN-niveau, var det UNESCO, tror jeg, der ligesom blev dannet til, at nu skulle man lave sådan en netop et kulturelt menneskesyn. Ja. Og det skulle man blandt andet bruge den nye antropologi det er jo Franz Boas og hans amerikanske disciple, der ligger bag. Ja. Så fik man jo Lévi-Strauss til at holde dåbstalen, ikke? Altså den store franske antropolog. Og han vagte jo så i øvrigt opsigt 20 år efter, da han blev kaldt ind for at holde en jubilæumstale, hvor han ikke længere stod fuldstændig på UNESCO synspunktet, ikke? Jeg tror, det var i 72, ikke? Der kom han jo netop ind og genåbnede den diskussion, som du henviser til her, med hvad er egentlig forholdet mellem biologi og sociologi, ikke? Altså, det var jo ramaskrig, da han gjorde det, ikke? Altså, derfor er det jo, som du antyder, et meget godt eksempel på de her kampe, ikke? Altså, der er jo mange forskellige kampe her, altså efter bogen er kommet, har jeg tænkt, at vi burde faktisk have haft en liste over de forskellige kampe, ikke? Fordi der er jo, det kan vi jo regne ud, når der er 8 menneskebilleder, så er der jo 7+6+5 og så videre kampe. Men der er selvfølgelig nogen, der mere støder an imod hinanden. Men altså den her kamp, som du siger, det er jo netop en meget karakteristisk kamp, som kæmpes og som foregår hver dag, kan man sige. Forsvarende vil blive udkæmpet derude, ikke? Jo. Jamen, det er meget, meget spændende at se, om fronterne rykker sig. Ja. For eksempel i socialvæsenet. Ikke? Ja. Eller også, man kan sige, hvis du ser på sundhedsvæsenet, der er man vel begyndt at rykke lidt på sig i forbindelse med, at man bliver nok også nødt til at se på andet end bare menneskers sygdomme. Der er også noget med deres kultur og den måde, de er indlejret altså i et felt, som jeg overhovedet ikke er ekspert i, men som jeg kan se, har den karakter. Det er jo kræftforskningen, ikke? Altså, hvor vi på den ene side har alle mulige kulturelle ting, som rygning og rygekultur og den slags ting, som påvirker, i hvilket omfang folk får bestemte former for lungekræft. Ikke? Og på den anden side har vi kræftformer, som vi nu ved er arvelige, ikke? Altså bestemte former for brystkræft, som du selv har skrevet om i din bog. Ikke? Altså, der har vi jo kræftformer, som vi ved ikke har ret meget med kultur at gøre, men som derimod har meget med biologi at gøre. Så der har vi jo altså nu er kræft jo ikke én sygdom mere, siger man, men altså der har vi et kompleks af sygdomme, som går helt på tværs af den skelden der. Ikke? Men også det her med, hvordan man opfatter sin sygdom, ja, og dermed hvordan man skal behandle den osv., og hvordan den udvikler sig, det kommer jo også meget an på, hvad er man indlejret i for en kultur. Man kunne bare tage sådan noget som psykiatri. Altså der sidder jo virkelig nogle psykiater, som siger, jamen, det kan være meget, meget svært at diagnostisere nogen fra en meget fremmed kultur. Ja. Det er simpelthen ikke let at se, hvad de har af vores diagnoser, fordi de ytrer sig simpelthen forskelligt. Ja. Så der foregår også noget. Det er klart. Men lad os hastigt gå videre til en anden fyr. Homo emotionalis. Ja. Hvad er det for en? Det er jo det følelsesbaserede menneske, ikke? Det var nok det afsnit, vi havde sværest ved at skrive, fordi det har så mange aspekter, ikke? Men altså, det er jo også derude, ikke? Altså nu, desværre fik vi ikke den med i bogen, for det skete efter, vi havde indleveret manus, men altså hele sagen, du ved, med Facebook og Cambridge Analytica og så videre, hvor vi så på de der fantastiske Channel 4-udsendelser, hvor ledelsen af Cambridge Analytica blamerede sig selv for åbent kamera, ikke? Altså der husker jeg, at, hedder det ikke Mark Turnbull eller sådan noget, der er næstkommanderer, der ham, der ikke blev fyret. Ja. Ikke? Altså, han sidder og skal sælge deres ydelse til de der fupjournalister. Altså, og så sidder han og praler med, hvordan de faktisk har afgjort valget af Donald Trump i USA. Og så siger han, ja, altså, man tror jo, at politik det har noget at gøre med, at folk de sidder og vejer rationelle argumenter for og mod, og så beslutter de, hvad de skal stemme. Det har intet på sig. It's all about emotions, siger han så meget. Det citat ville jeg jo gerne have haft med i det afsnit, men det havde han jo endnu ikke sagt, da vi afleverede manus for 2 måneder siden, for det sagde han jo først. Eller, det blev i hvert fald først kendt, da han sagde det i den der TV-udsendelse for 1 måned siden. Ikke? Men altså, det er jo den idé med, at mennesket træffer stor del af sine beslutninger og udfører en stor del af sin adfærd baseret på følelser, ikke? Altså, fornuften er måske tit bare en efterrationalisering i forhold til de valg, som vi allerede primært har truffet på affektiv basis. Altså man kan sige, det er jo virkelig antitesen til homo economicus. Ja, på en måde er det. Altså. Ja, på, og også antitesen til humanitatis, kan du sige. Ikke? Altså, det er ligesom det politisk rationelle som menneske, vi kommer til at se. Som vi kommer til. Og det er jo netop også emotionalis argumenter, man har haft, når man har angrebet økonomikus, som du siger. Ikke? Når man har sagt, okay, I siger, at mennesket egoistisk og rationelt træffer sine valg, så kommer folk og siger, jamen altså, folk er slet ikke så gennemført rationelle. De træffer valg, som er affektivt bestemt, og derfor har vi bounded rationality, som man så siger. Man har kun en begrænset rationalitet, der kun rækker et lille stykke, indtil det bliver overskyllet af følelser. Ja. Og det har jo meget for sig, ikke? Altså, men altså, emotionalis, det kommer jo så igen ligesom både en positiv og en negativ variant, kan du sige. Ikke? Der er den positive, som vil sige, at det er godt, og så skal vi indstille os på, at følelser og drifter og passioner er vores grund, og vi skal indrette samfundet, sådan at de kan flyde frit. Ikke? Det er jo det, alle konsulenthuse og så videre egentlig bare indretter sig på og siger, nå, jamen vi skal bare ramme dem på følelserne, ja, så sælger vi lortet, ikke? Jo, og det er jo sådan en, ja, i virkeligheden en erkendelse af, at ja, de betyder godt nok rigtig, rigtig meget. Altså, det gør de da. Og der må man jo sige, altså ja, selvom man ikke kan lide det, altså jeg synes jo i udgangspunktet, det er forfærdeligt, altså jeg kan godt lide rationalitet, ikke? Ja, det kan jeg også. Ja, men altså i dag, altså har rationalitet jo altså et dårligt ry på en eller anden måde. Altså vi lever jo i sådan en meget, meget emotionel tidsalder, hvor man dyrker følelserne, vil jeg sige. Ja, det må man sige. Det synes jeg sådan set også. Altså. De har lov til at være begrundelse for hvad som helst, efterhånden. Jo, altså. Og så indretter man bare samfundet efter det. Men altså der har vi jo så heldigvis, altså fordi de her menneskebilleder ikke kun er synspunkter, men også er institutioner, så kan man sige, at heldigvis har vi jo nogle institutioner, som i et vist omfang står op mod det der. Ikke? Altså det kan jo godt ske, at folk i meget stort omfang træffer deres valg med godt feeling, når de kender og afgør, hvem de skal stemme på, mavefornemmelse. Ikke? Altså langt snarere end at det er en eller anden kalkyle med, at den her politiker er en, som vil gennemføre noget, som er i min interesse. Det vil jo være den rationelle måde. Ikke? Altså, ja. Langt snarere så er det sådan noget med godt feeling. Er det en sympatisk person, og siger han hun noget, som giver mig en god følelse. Ikke? Altså, ja. Men så kan man sige, at så en af grundene til, at vi har indrettet det repræsentative demokrati, som vi har, det er jo for at have en institution, som kan stå mod, at det der valg er følelsesbaseret. Fordi så får vi jo parlamentet, og der skal tingene jo debatteres og jævnføres med vores bedste viden om det pågældende område og så videre. Så der har vi jo ligesom institutioner til at sørge for, at følelsen ikke skyller ind over alt muligt, selvom den på nogle punkter kan true med det. Ja. Men det her med følelser, som det er meget, meget vigtige i mennesket, næsten det essentielle. Hvad for nogle... Altså det har man vel set i forskellige tidsalder, det har vel fluktueret op og ned. Ja, altså hvis man siger romantikken for eksempel. Der er følelsen jo stor, ikke? Altså. Ja. Der skal altså, det er jo på en måde det klassiske skifte, ikke, fra 1700-tallet til 1800-tallet. Ikke? Der kommer du fra en fornuftens tidsalder til en følelsens tidsalder. Ikke? Altså, så det er du ret i. Det går på jækla vis. Jamen, det er sådan, ofte går ud fra også en reaktion, eller ting kommer som modreaktion. Ja. Det går i bølger, hvad der sådan er det, man gerne vil se som. Ja. Altså man får simpelthen for meget af, altså jamen for eksempel oplysningstiden der, ikke? Altså, ja, den får så altså lidt for mig, altså jeg elsker jo oplysningstiden. Den får så lidt uberettiget ry for at have været enormt tør og kedelig og kalkulerende og sådan noget, hvad der ikke er 100% rigtigt. Ja, men altså, man må jo sige, at oplysningstiden var jo også, det var jo også overskridelsernes tid. Altså, ja, det var jo, det var jo. Altså der... Den individuelle frihed blev ligesom opfundet. Det, altså, det var Marquis de Sade's tidsalder. Ja, altså, ja. Helt kedeligt, ja, og tørt var det ikke. Nej, det er præcis det. Men altså, det ry er jo et, som romantikken gav den. Det var et, som den efterfølgende følelsesstyrkende tidsalder gav oplysningstiden. Ikke? For jeg synes faktisk også, at oplysningstiden er bedre end sit... er bedre end sit rygte. Ikke? Ja. Altså. Men altså, der får vi jo også herhjemme i romantikken, altså sådan noget som altså, H.C. Ørsted, der jo er naturvidenskabsmand, men søger efter ånden i naturen. Ja, og det er sådan noget følelsesomvundet snask. Det. Det altså, ja, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om det. Det kan jeg bare sige. Ja. Jeg tror, vi er nok lidt enige i det. Altså. Ja. Men desværre så står homo emotionalis altså ret stærkt. Den står stærkt. Er vi også enige om. Ja. Er det, ja, og det er jo, altså, man kan jo se det på sådan noget, som at det kan være et argument i den offentlige debat, at det føler jeg nu engang. Ikke? Altså, ja. Altså min... medredaktør her, David Butz, han var ude for et par måneder siden og diskuterede med Peter Skaarup. Det citat tror jeg lige, vi nåede at få med i bogen, ikke, fra Dansk Folkeparti. Og han sagde jo det der til David, som også blev citeret i forskellige medier, ikke, at politik bare handler egentlig basalt om følelser. Ikke, altså. Jo. Så det kan man jo komme afsted med at sige. Ikke? Altså, det er ikke noget, altså for... Meget se, er det et kritisabelt udsagn, men det kan man altså nemt komme afsted med. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og professor på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet, København, Frederik Stjernfeldt. Jamen, lad os forlade det her følelsesbehæftede, følelsesfyldte menneske, homo emotionalis, og gå til et andet, homo humanitatis? Ja, det havde vi jo lidt besvær med at navngive. Altså nu endte vi så med at kalde det homo humanitatis, altså på en måde det menneskelige menneske. Ikke? Altså jo. Det er på en måde lidt en dårlig konfekt. Vi havde både et navn som homo universalis, ikke? Altså fordi det er et universelt menneskesyn, som siger, at der er altså noget, der forener mennesker på tværs af kulturer. Ikke? Altså, og samtidig overvejede vi også homo juridicus, ikke? Fordi det er her, at ideen kommer fra, at mennesker skal behandles ens i retssystemet, og mennesker skal have de grundlæggende samme politiske rettigheder. Ikke? Altså det kommer ud af det her. Men samtidig så handler det ikke kun om jura, så derfor var det for snæver en betegnelse. Så derfor endte vi med humanitatis, fordi en vigtig rod til det her er humanitas-begrebet i antikken, hvor man jo forestillede sig, at der var noget fælles menneskeligt, at der var en fælles menneskelig fornuft, som gik på tværs af kulturer, og som mente man allerede dengang, altså hos primært de gamle stoikere, ikke? Altså 200-300 år før vores tid, at mennesket altså havde en fornuft, som var fælles på tværs af kulturer. Og det er jo altså bliver så taget op igen efter middelalderen, blandt andet Erasmus og andre, ikke? Altså, og ender med at blive vigtigt i oplysningstiden, som vi lige talte om, ikke? Altså, hvor man jo sad og genlæste de gamle stoikere, og i øvrigt også de gamle epikurere, og var meget inspireret af dem, da man lavede, hvad skal man sige, grundlæggelsen af vores nuværende demokratier. Hvad skal de kvæles, den her? Det er første gang, det er sket. Sorry. På alle disse udsendelser. Nå, men så fik vi sådan en også. Ja. Det er sjovt, du lige siger stoikere, at de er jo i overdreven grad på mode. Ja, det er gået op for mig. De har fået en... Ja, altså det er sådan i wellness, kan man sige, forbindelse. Ikke? Ja. Altså at man skal lære af, hvordan man får det bedst mulige liv ved at læse stoikerne. Ja. Simpelthen. Det er jo lidt sjovt, ikke? Altså, og den, altså, den side har de jo også, ikke? Altså, det er jo hele den der tankegang om med, at hvis du kalibrerer dine forventninger til noget, som du faktisk kan få indfriet, så får du måske en bedre tilværelse, end hvis du hele tiden håber på, at noget dukker op, som aldrig vil dukke op, ikke? Altså, det er jo på en måde sådan kernen i den side af dem, ikke? Var det ikke Seneca, der sagde, at han stod op om morgenen, og så tænkte han bare over alt, der kunne gå galt på sådan en dag, der stod foran ham. Og så regnede han sådan set bare med, det gik nok galt. Og så kom han igennem dagen, og så var han faktisk ofte glædeligt overrasket. Jo. Ja, jamen det er jo en... han er jo netop en af de klassiske stoikere, ikke? Altså, så den side har de jo altså også. Ikke? Ja. Men altså, homo humanitatis, det her rettighedshavende menneske, ja. Er vel ret basalt, også i forhold til altså mange af de andre. Det er ligesom sådan, altså det er jo flettet ind i alt muligt andet. Ikke? Ja, altså, altså det har jo været meget vigtigt i de sidste 250 år, ikke? Altså efter de store demokratiske revolutioner, fordi der har vi jo fået stærke institutioner, som er baseret på det her menneskebillede. Ikke? Og det er selvfølgelig det moderne retsvæsen, og det er de demokratiske institutioner, for de er jo netop baseret på lige ret for alle og samme politiske rettigheder til alle, i hvert fald alle myndige personer, ikke? Altså, og det er jo en forestilling, som kommer ud af den her tradition, ikke? Altså, jeg tror, det er ubetvivligt, at ideen om politisk lighed, den kommer ud af den her stoiske tradition. Ja. Og det er jo en, som vi har givet til at grundlægge institutioner på basis af i de moderne demokratiske stater. Og det var jo et kæmpe novum. Det havde man jo ikke før. Altså, der var der jo kæmpe store forskelle, altså, som vi tenderer mod at glemme, hvor store de forskelle var mellem... Mellem stænder og klasser og adel og borgere og bønder og konger og gejstlige, som havde meget forskellige rettigheder og meget forskellige muligheder i samfundet. Ikke? Altså, det er jo så lang tid siden nu, vi lidt har glemt, hvor irriterende det må være at have været i en af de mindre privilegerede stænder og klasser dengang. Ikke? Altså, men det er jo altså en stoisk tanke, som bliver genoptaget og videreudviklet i oplysningstiden. At vi faktisk har nogle institutioner, som giver os alle de samme rettigheder. Og i dag er det, som du siger, i den vestlige verden helt naturligt. Man, ja, det kan, er det. Man kan ikke rigtig forestille, nej, sig ikke at have det her, nej, syn på mennesket, vel? Nej, og derfor er det nogle gange et menneskesyn, man på en måde lidt overser, ikke? Altså, jo, fordi det ligger der bare, det er jo, mærkeligt nok, det er jo, altså, det er jo naturligt. Ligesom, det er jo ligesom den luft, vi, ja, indånder, ikke? Altså, så vi glemmer nogle gange, hvor enorm en omvæltning det var i 1700-tallet, ja, at det menneskesyn fik den stærke rolle, og vi fik grundlagt de stærke institutioner på det, som, ja, vi stadig har. Men jeg kan så til gengæld komme til at tænke lidt over, nu siger du, det er nemlig de samme rettigheder til alle, som er myndige. Ja. Og der kunne jeg da godt forestille mig, hvis man ser meget på homo sapiens og den biologiske forståelse af, ja, hvem er egentlig myndig? Ja. Altså, vi kan sådan let blive enige om, at ja, men altså, i retsvæsenet for eksempel, folk, som er sindssyge i gerningsøjeblikket, ja, eller et eller andet, de er så ikke ansvarlige på samme måde. Men hvor langt, altså jo mere man forstår i forhold til, hvad er det biologiske grundlag for, at man måske har mindre impulskontrol, ja, eller et eller andet, ja, så kan man jo godt forestille sig, at man begynder at rykke lidt på, ja, men hvis du har de og de gener, eller den og den hjerne, skade eller variation bare, jamen så skal vi måske til at kigge på, hvor myndig du er. Klart. Altså der er jo et potentielt stærkt modsætningsforhold der mellem sapiens og humanitatis, ikke? Altså fordi hvis du kunne lave en fuldstændig biologisk deterministisk kortlægning af hver enkelt person, så vil du jo på en måde opløse det personlige ansvar, ikke? Fordi det hviler, ja, jo på den idé, at når du først er myndig, så har du autonomi, så har du frihed, så har du ansvar for dine egne handlinger. Men hvis du kan lave en fuldstændig deterministisk kalkyle for alle personers handlinger, så er der jo ikke rigtig noget, der hedder ansvar længere. Så måtte vi som konsekvens opløse domstolen, eller også så skulle de kun give behandlingsdomme, kan du næsten sige. Ikke? Altså. Ja, eller men i virkeligheden må man jo sige, at de, altså man siger jo i dag, masser af fortalere for netop homo sapiens, altså også filosofer Sam Harris og andre, ja, siger, vi har ikke fri vilje. Det er en narresut, altså det er en illusion, ja, som vi har, og vi lever som om vi har den, og vi er sådan set også nødt til at leve som, ja, om vi har den. Ja. Altså der er ikke nogen grund til at vi skal rydde hele retssystemet af banen, men faktisk begynde at tænke lidt mere over, jamen er der nogle bedre måder at straffe folk på, ja, for eksempel, ikke? Er der måske nogle måder? Fordi du kan jo sagtens sige, jamen vedkommende der havde i virkeligheden ikke, hvis vi anerkender, at vi ikke har frivillige, ikke ansvar for den gerning. Vedkommende kunne i dette øjeblik ikke gøre andet, på grund af, at vedkommendes hjerne altså er et fysisk system, og den går fra en tilstand til en anden. Den kan ikke gå til alle mulige andre tilstande. Mm. Men vi kan jo heller ikke lade som om, at alting bare er ligegyldigt, og at man kan gøre hvad som helst. Så vi bliver sådan set nødt til at, altså, enten skal folk af vejen, eller altså sætte dem ind et eller andet sted. Vi bliver nødt til at have et eller andet, der svarer til, ja, retsvæsenet, ikke? Altså. Jo. Og det, altså, det er jo på en måde endnu ikke afgjort, hvad der er sandheden her, ikke? Altså, fordi det er altså, fordi klart, vi har jo ikke fri vilje i nogen sådan naiv opfattelse af ordet. Det har vi jo ikke, men altså, jeg tror da stadigvæk, at beskrivelsen af voksne mennesker som myndige eller autonome har noget på sig. Altså, hvad er det så dybere metafysisk vil sige at være autonom eller myndig? Det tror jeg på en måde ikke, at vi måske rigtig kender dybden af, nej, endnu. Men altså, jeg tror, der er et eller andet, der svarer til vores spontane skelnen mellem folk, der er utilregnelige i gerningsøjeblikket, som du siger, og folk, som er tilregnelige. Ja. Jeg tror ikke, det er en 100% fiktion, altså. Nej. Uden at du må hænge mig op på at sige dybt nede, hvad forskellen er, for det er jeg ikke sikker på, jeg kan, men men det er jo også, altså det er jo noget, retsfilosofer også begynder at beskæftige sig en del med. Det er klart. Altså, hvornår skal vi straffe? Hvordan skal vi straffe? Skal vi, altså, skal vi behandle, for eksempel, i nogen grad, ikke? Altså, og kan man så behandle dette biologiske homo sapiens på en måde, så nogle af dets kapaciteter og så videre bliver dæmpet, og hvor går de der grænser for, hvad der er den individuelle frihed og alt det der? Ja, ja, men altså, vi har jo, der er jo allerede, altså du ved, altså kemisk kastration af pædofile, der har begået overgreb og sådan noget. Det er jo en behandlingsdom, altså mere end det er en straf i den bestand, ikke? Altså, fordi jo. Det er jo for at forhindre, at de skal gøre det en gang til. Men altså, der tror jeg, at begrebet om straf har jo flere sider, fordi det har jo både netop den forebyggende og den behandlende, og også den straffende side. Ikke? Altså. Jo, men det har jo også den helt basale, at holde folk, der ikke kan lade være med at lave kriminalitet, væk fra resten. Ja, det er den forebyggende side. Og der, altså. Der kan man jo også sige, jamen hvis du begynder at kunne se på folk, at de har en hjernekonstruktion, der gør, at de har meget, meget vanskeligt ved at afholde sig fra at begå voldelig kriminalitet, skulle de så egentlig have en længere dom, så de bare sidder inde længere, end nogen man kan se, jamen de her kan nok godt reformeres, for eksempel. Ikke? Det, jamen, altså, det har der også været en af bevægelserne, altså det er der også en bevæggrund, som citeres, når man taler om straffes længde og sådan noget. Ikke? Altså, nu har vi jo lige haft en forfærdelig sag med ubådskaptajnen, ikke? Altså, der har de her argumenter været fremme, ikke? Altså med, at skulle han ikke heller have haft en forvaringsdom, så han måske aldrig kommer ud, ikke? Altså, der havde du det der tidsargument, ikke? Med at, og den, altså, ud fra den der beskrivelse, som retslægerådet gav ham, som jo var af en person, der havde en meget speciel psykologisk profil, som antydede, at han måske kunne finde på at gøre noget lignende senere gang, ikke? Altså, og i tilknytning til det hørte man så netop forvaringsargumentet, så skulle han måske forblive spærret inde så længe som muligt for at hindre ham i at recidivere og gøre noget tilsvarende en gang til. Og der må man jo sige, der er vi inde på, jamen, når vi ved noget om homo sapiens og anerkender, at der er noget biologi med i det hele, i ligningen, så er alle ikke lige. Nej, det er alle ikke. Men altså, samtidig så ved vi jo også, altså det ved man jo, altså hvis vi går ind på den idé, om det nu er infektion eller ej, at vi to er myndige væsener, så kender vi jo fra os selv, at vi kan have en biologisk tilskyndelse, som vi samtidig holder tilbage, ikke? Altså, altså det fænomen findes jo også, ikke? Altså du kan godt have en kraftig trang til at gøre noget, og så kan du samtidig overrule den, fordi du ved, at det her er ikke etisk godt, eller du får en straf, eller der kan være mange forskellige grunde, men altså jeg siger, man kender godt det fænomen, ikke? Og styre sin biologiske trang, ikke? Altså det. Men det gør man jo med sin biologi. Det gør du jo med dine overlegne planlægningsevner og dine frontale lapper, som går ind og, du ved, slår på øjlejernen og siger stop klart, det der. Klart. Altså, det kan ikke. Men det her med hvem homo sapiens er og hvor store begrænsninger han og hun har, det bliver jo sådan lidt opløst i sådan det nyeste menneskesyn, vi opererer med, homo deus. Ja, det kunne man umiddelbart tro havde noget med religion at gøre, fordi Gud kommer ind, ikke? Men altså, det betyder nærmest gudemennesket, ikke? Ja. Altså, det er den der forestilling om, at evolutionen er på ingen måde slut, og fordi vi nu har udviklet os så langt, så kan vi snart give os til at kontrollere vores egen gener og genoptage eugenikken og smelte sammen med computer, som vi selv har designet, nærmest til en ny art, som vil blive meget stærkere og mere kapabel, end vi selv er. Og det måske vil ske om 10 år eller 20 år. Det er der nogle af de der talsmænd for det her menneskebillede, som mener, vi er meget, meget tæt på at tage det der. Men forklar lige, hvor det kommer fra overhovedet. Altså nu, de fleste har hørt det fra Yuval Noah Harari. Ja, hans drømte bog. Ja, men det er jo ikke ham, der har opfundet det. Nej. Jamen altså, det kommer på en måde ud af teknologifilosofien. Altså, jeg synes, det var lidt sjovt, fordi jeg interesserede mig på et tidspunkt for Ernst Jünger, som jeg ikke ved, om folk ved, hvem er, men altså, han var jo sådan en tysk højreradikal fra 20'erne, altså tæt på nazipartiet, men han var aldrig selv nazist, og han så jo der i 20'erne nærmest sådan et drømmesyn, hvordan de fascistiske samfund, de kunne blive de sådan store maskiner, hvor individerne kun var små tandhjul, ikke? Altså, men det ville være maskiner, som samtidig var organiske. De ville ikke kun være mekaniske, og hele samfundene ville blive sådan nogle kæmpe maskiner, som ville udvikle sig selv på en vis måde, og ligesom overtage styringen, og individet ville ligesom ophøre med at have nogen autonomi, ikke? Altså, der havde man ligesom en lidt tidlig variant af den der idé om teknologiens selvudvikling på en vis måde, ikke? Men altså, den stærke udgave, vi har, den er jo kalifornisk, den kommer fra Silicon Valley, ikke? Altså, nogle af alle de der teknologifilosoffer, som har som Ray Kurzweil og andre, der står bag det her, altså sekteriske Singularity University, netop. Vil mange kalde sekteriske. Ja. Og hvad er det, hvad er det egentlig Kurzweil, han står for? Den der singularitet, jeg har aldrig helt forstået, hvad det er. Altså en singularitet betyder jo en enestående begivenhed, og han mener, at den der singularitet, det er det tidspunkt, hvor biologi og teknologiudvikling og robotkonstruktion flyder sammen, og vi får den her nye kunstige intelligens, som dels er den menneskelige intelligens overlegen, og som har den egenskab, at den kan selv give sig til at videreudvikle sig selv. Der behøver ikke længere at være menneskelige ingeniører eller computer scientist, som sidder og laver softwaren. Den kan simpelthen selv designe stadig klogere udgaver af sig selv, så vi ikke behøver at være aktive, og som derfor også vil lade os bagude. Ikke? Altså, vi vil ligesom blive som chimpanser er i forhold til os, når den her nye art snart tager over. Og Kurzweil, som jo er sådan på grænsen af at være en art science fiction forfatter, ikke? Ja. Han har jo allerede for lang tid siden spået, at det vil ske allerede måske i år 2030 eller 2040. Eller men mange, det er sjovt, hvis man går tilbage og ser på mange af dem, der har spået om kunstig intelligens og robotteknologi, de har spået meget forkert. De har spået kanonfejl, ikke? Altså, ja. Da AI startede der i midt 50'erne, ikke? Altså, der spåede man jo allerede, at omkring 1970 ville man have en kunstig intelligens, der var lige så kapabel som vores, og det har man jo faktisk stadig ikke, så altså, jeg tror altså også, de der Kurzweils spot om skal tages med et kraftigt skud salt. Altså. Men på en måde er det lidt ligegyldigt for det principielle, ikke? Altså om det så først sker om 100 eller 200 år. Hvis det sker, så er det jo klart, at det vil være en verdensrystende begivenhed for vores art. Men det interessante i selve det menneskebillede, og det, at det blomstrer nu, det er vel, hvad det kommer til at betyde for teknologiudvikling. Fordi som nogen siger, jamen det er i virkeligheden den største fløjkrig, man ser for sig fremover. Det er ikke mellem højre og venstrefløj, som i virkeligheden er sådan lidt ligegyldigt. Og herhjemme er de jo stort set ikke skelnelige fra hinanden. Men imellem dem, der går ind for en kraftig teknologiudvikling, der egentlig sættes fri. Og så dem, der vil snakke om forsigtighedsprincipper, og mennesket netop er det vigtige, og så videre. Ja, det er jo blandt andet det, Steve Fuller taler om, altså den amerikanske videnskabsteoretiker, ikke? Altså, som i en lang række bøger har beskæftiget sig med det, der, hvor han netop siger, at på den ene side har vi det, vi kalder forsigtighedsprincippet, ikke? Med at enhver ny teknologi skal afprøves i hoveder og røv, og vi skal teste alle dens potentielle skadelige konsekvenser, før vi sætter den ud og virker i den virkelige verden. Ikke? Det er jo forsigtighedsprincippet. Han taler så om pro-action, altså det proaktivistiske princip, kan man sige. Ikke? Fordi han siger så om, at jamen, altså, mennesket er aldrig nået så langt, som det er ved at være forsigtigt. Nej. Mennesket er nået så langt, som det er ved at være uforsigtigt, ved hele tiden at finde på ny teknologi og kaste sig frem og så løse problemerne bagefter. Ikke? Altså, og det er der jo noget om, ikke? Altså, at vi har jo ikke betjent os hele vejen gennem af forsigtighedsprincippet. Altså. Nej, man kan sige, atombomben, man fik den, og så tænkte man sig lidt om, og man har dog ikke brugt den siden. Nej. Altså, for eksempel. Nej. Altså, og det gælder jo meget af den teknologi, vi har, ikke? Altså, at alfa-versionen af den havde en masse forfærdelige bivirkninger, som vi så efterhånden har lært at inddæmme, så når vi får beta-versionen og gamma-versionen af den her teknologi, så bliver den bedre og bedre, og bivirkningerne bliver færre, ikke? Altså, der er Steve Fullers argument jo så, at det er på en måde nødvendigt, at vi bliver ligesom nødt til at gå gennem de primitive udgaver af en teknologi for at komme hen til de sofistikerede. Vi kan ikke ligesom starte med de færdige udgaver, så når vi aldrig derhen, det er på en måde, det er hans tankegang, siger. Derfor skal vi ikke være så forsigtige, siger han. Så det er på en måde, hvad skal man sige, et optimistisk verdenssyn, ikke? Altså, men altså, selv han vil jo dog sige, at vi skal passe på, ikke? Altså, men han vil så sige, at vi skal passe på den måde, at vi skal ikke hæmme teknologiudviklingen, men vi skal indrette samfundet sådan, at dem, der bliver beskadiget af teknologiudviklingen, skal vi tage os af. Ikke? Altså, det er på en måde, det han ser som den nye rolle for velfærdsstaten. Ikke? Altså, så det er ligesom hans måde at sige det på. Fordi han kan jo godt se, at der kan være problemer i os at sætte teknologiudviklingen fri. Ikke? Men det bliver meget, meget spændende at se. Lad os gå 500 eller 1000 år frem. Det kan være, at Homo Deus på det tidspunkt er har arvet jorden, og homo sapiens er nogen, der render rundt i naturparker og velfærdssamfund. Jeg vil sige tak til dig, Frederik Stjernfeldt. Vel tak. Tak fordi du kom. Professor i semiotik, idéhistorie og videnskabshistorie ved Aalborg Universitet. Vi var i dag produceret af Peter Lindskov. Jeg hedder som altid Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.